کا ناخواں تو کسی بڑے کے ہاں محفل میں دیکھ کر یہ کہنا یہاں پہنچے ہوئے ہو، یا کسی اسلام بھائی کا ناخواں سے یوں کہنا رسالہ پڑھ لیا، یہ کہنا کیسا؟ اگر بے تکلفی ہے اور وہ بغیر کسی بدگمانی یا خوش طبعی کے طور پہ بولتا ہے اور آپس میں یہی انداز گفتگو ہے جب تو درگزر سے کام لیا جائے، اور اگر بدگمانی کرتا ہے تو حرام ہے کہ یہ مالدار کے ہیں اس لیے پہنچا ہے کہ پیسے ملیں گے. اب جب دیکھا وہ بھی تو پہنچا ہوا ہے، جبھی تو بول رہا ہے یہاں پہنچے ہوئے ہو تو خود آیا ہے، تو دونوں ہی ایک حمام میں سب ننگے ہوئے. جو کہاوت ہے تو یہ بھی تو یہاں پہنچا ہوا ہے. جب رسالہ پڑھ لیا ہے کہنا تو اس میں کیا رہے؟ رسالہ سب کو پڑھانا رہتا ہے. البتہ دل آزاری ہوتی ہے ایسا کہنے سے، یعنی کہ اتنے تعلقات نہیں ہیں تو پھر بھی وہ طنز کر رہا ہے، تو دل آزار انداز نہ ہو. کہ اگر ایسا ہی انداز ہے اور دل آزاری ہوگی اس کی تو گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لہذا یہ نہ کہے کہ مالدار کیا پہنچے ہوئے ہو، یہاں پہنچے ہوئے ہو، رسالہ پڑھ لیا، یعنی وہ پیسے لے رہا ہے تو اس کو چھیڑے بھی اس طرح، جس سے اصلاح ہونے کی وجہ اس کو ضد پیدا ہو جائے. بلکہ اگر وہ واقعی غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو کبھی نرمی سے، پیار سے، ترکیب میں لے کر اس کو وہ رسالے کا وہ دکھا دے صفحہ نمبر، اس طرح کوئی ایسی احسن طریقے سے اس کی اصلاح کرے. پھر بھی نہیں مانتا اس کے حال میں چھوڑ دے، طنز وغیرہ کر کے اس کا دل نہ دکھائے کہ آپ محتسب نہیں ہیں کہ آپ اس کو مار کے منائیں. جو لیتا ہے اب ظاہر ہے وہ لیتا رہے اور کیا کر سکتا ہے، تو کئی لیں گے کچھ نہ کچھ راستے نکال ہی لیں گے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.